أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. 53. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim buyuruyor. Ey kendilerini israf eden kullarım, la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin demişti. Bu 54. ayet-i kerimesi de devamıdır onun. Her ayet kendince müstakil mana taşırken ayetler arasında da bir bağlantı vardır. Devam ediyor. Allah'tan ümidinizi kesmeyin ve enibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin, af talebinde bulunun, tevbe edin. Yeterli değil. Ve eslimu lehu. O Allah'a teslim olun. Zaten İslam teslim olmak manasına gelir. Zaten onun da kökü olan İslam kelimesinin de kökü silim, barış diye Türkçe'ye tercüme edilebilir. Barış, kişinin Rabbi ile olan barışı. Eğer Rabbi ile barışık değilse kişi kendisiyle de barışık olamaz. İnsanlık ailesiyle de barışık olamaz. Şu anda bütün dünya ile harp halinde olan devlet hangisidir sorusunu sorsam hemen hatırınıza gelecek. Japonya'yı bombalayan, Şili'de, Guatemala'da, efendim Vietnam'da, Afganistan'da, Bağdat'ta, Yemen'de, dünyanın her tarafında milyonlarca insan öldürmekle meşgul. Amerikan üniversitelerinden mezun, dünyanın en güçlü parasına sahip, kendilerini de en kültürlü kabul eden insanlar. Rabbi ile barışık olamadığından, kendisiyle de barışık olamayacağından, bütün insanlarla da harp halindedir. 1400 yıllık tarihimiz var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle başlatırsak, yoksa Hazreti Adem'le başlatacak olursak bütün peygamberlerin tarihini esas alırız, o bizim tarihimizdir. Kur'an'ın indirilişiyle beraber başlatacak olursak 1400 yıllık tarihimizde harp meydanlarında öldürülen insanların sayısı Alman Hitler'in 5 yılda öldürdüğü insan sayısına ulaşamamıştır. Anlayın. Allah'a da teslim olma kelimesiyle teslim olmakla barış kelimesi birbiriyle iç içe. Silim, barış kökünden türetilmiş İslam. Allah'la barış olmak, barış halinde olmak demek, Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına teslim olmak. Şunlara iman edeceksin dediğinde, aminu dediğinde, biz amenna diyoruz. İsma'u dediğinde, Semiyana ve etana diyoruz. Her gün yatsı namazının arkasında da bunu tekrarlıyoruz. Semi'na münadiyen yünadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. Rabbinize iman edin diye o çağıran peygamberi işittik ve biz iman ettik. Ya Rabbi diyoruz. Bunu da yapın diyor Rabbim. Yani günahım benim iyiliklerimden çok fazla diyenlere Rabbim diyor ki, Rabbinizden ümidi kesmeyin. Ona yönelin, tevbe edin ve ona teslim olun. Min qabli en ye'tiyekumul azabu. Azap size gelmeden yapın bunu yalnız. Sümme la tunsarun. Azap size geldikten sonra yapamazsınız ve size de kimse yardım edemez. Yardım olunamazsınız orada. Size yardım edecek kimse yok diyor Allah Celle Celaluhu. Can boğaza gelmedikçe tevbelerin kabul edileceğini sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam bize bildirmiş. Öyleyse çıkmadık canda ümit vardır diyelim. Çevremizde inkar yolunda yürüyenlerin önüne geçelim ve yolun yanlış olduğunu söyleyelim onlara. Bu devlet başkanıymış, bu papazmış, bu hahammış, bu budistmiş, ayrımı da yapmadan Hazreti Adem'in çocuklarıdır, yanlış yola gitmektedir. Peygamber çocukları cehenneme doğru gitmemelidir. İnancı içerisinde hareket edelim. Ama şunu diyebilir, vallahi ben affedilmeyecek derecede günah işledim. Bunu bana bazen telefonla soran insanımız, bazen erkek, bazen kadınlardan dahi duydum. Vallahi hocam, diyor bir bayan mesela, çok suç işledim. Çok ama affedilecek gibi değil diyor. Tanımadığım biri. Diyorum ki affedilmeyecek günah yok. Bütün günahkarların günahı bir araya getirilseler, onlar Allah'tan af dileseler, Allah da onların günahlarını affeylese, Allah'ın rahmet denizinden ne eksilir? Onu Efendimiz diyor ki, bir iğne denize batırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltiyorsa o kadar eksilir. Gerçi bir Osmanlı şairi güzel ifade etmiş. Ger günahım kühü kaf olsa ne gamdır ya celil. Günahım benim kaf dağı kadar büyük olsa, kaf dağı ki hayali bir dağ. Yani Himalaya dağı ve onun üzerindeki Everest tepesi onun topuğuna yetişmez. Hayali bir dağ. Biz onu o zaman Himalaya diyelim. Himalaya dağı, Everest tepesi kadar günahım olsa gam yemem diyor. Üzülmem, kederlenmem. Rahmetin bahrine nispet innehu şeyun galil. Senin rahmet denizinin yanında benim günahım çok az kalır diyor Osmanlı şairi. Bir İranlı şair de buna benzer bir ifade kullanmış. O da şiir halinde anlatmış. Allah'ın affına denk, Allah'ın affına denk günah işleyemememiz bizim eksikliğimizin işaretidir anlamında bir şiiri var. Yani biz ne kadar günah işlersek işleyelim, Allah'ın affına denk bir günah işleyemeyiz. O da bizim eksikliğimizdendir anlamında bir şiir söylüyor. Yani ümitsizlik yok, Allah'a yöneleceğiz, tevbe edeceğiz. Tevbe etmek demek, bir, yaptığımızın yanlış olduğunu kabul etmek. İki, yaptığımızdan dolayı pişmanlık duymak. Üç, Allah'tan af talebinde bulunmak. Dört, eğer o yaptığımız yanlış bir insana yönelikse ondan da özür dilemek, hakkını iade etmek. Adam 50 yıl önce güçlüyken birilerinin boynunu bükmüş, bileğini bükmüş, elinden zorla malını almış. 50 yıl sonra aklı başına gelmiş, kabirde yaklaşırken Allah'a yöneliyor. Ya Rabbi affet, ya Rabbi affet, ya Rabbi affet. Onun tevbesi malı iade edecek. Varislerine iade edecek. Bulamazsa semtinin fakirlerine iade edecek. Dağıtacak onu. Bulamazsa, eğer varislerini de bulamazsa. Ondan sonra 50 yıl elinde tutmanın da bir karşılığını tahmini olarak ödeyecek. Birisi öyle diyor. Ya ben bu işi tevbeyle halletmek istiyordum. Malı iade edersem benim zenginliğim bitecek. Diyor, bitsin. Senin zenginliğin bitsin. Ama yeter ki yükle ahirete gitme. Yani ateşini kendin sırtında ahirete götürme. Kul hakları dünyada iken ödenecek. Ödenmezse ahirette çok ağır olur. Ve Allah Celle Celaluhu'dan ondan sonra af talebinde bulunulacak ve yeterli değil, estağfurullah, estağfurullah değil ve eslimu lehu. O Allah Celle Celaluhu'ya da teslim olacak. Geldim, ne emretmişsen yerine getireceğim, neleri yasaklamışsan yapmayacağım diyecek ve başlayacak. Daha. وَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilen o güzeller güzeli, Kur'an ayetleri var ya, ona da uyunuz. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ بَغْتَةً Ansızın azap size gelivermeden bunu yapınız. Kıyamet ne zaman kopacak bilmeyiz ama ecelimiz yakın. Ne zaman bilemeyiz ki? Hemen bu konuşmaları yaptıktan sonra evine giderken ölüveren arkadaşlarımızdan sohbet etmişsiniz. Yanımızdan ayrıldıydı. Bir saat sonra telefon geliyor. Ansızın kalpten gitti, beyin kanamasından gitti, trafikten gitti gibi haberler gelir. Ansızın diyor, azap size gelmeden önce Rabbinizin size indirdiği bu güzel ayetlere uyunuz, Kur'an'a uyunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve entüm la teş'urun, farkına varmadan, hissetmeden gelen, ansızın gelen azap var. Yani canınız çıkıverecek, azap gelecek. Ne zaman geleceği de belli değil. Öyleyse acele edin. Kur'an'a uyunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve eslimu'yu da açıklamış oluyor. Ona teslim olun derken size indirilenlere uyun diyor Allah Celle Celaluhu. Daha